156. ayet-i kerime 156 Estaizu billah Ellezine ize asabethum musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. O sabredenler ki, bir önceki ayet-i kerimeyle bağlantılı olarak, o sabredenler ki, onlar öyle kimselerdirler ki, kendilerine bir musibet gelip çatacak olursa, inna lillah ve inna ileyhi raciun derler. Muhakkak biz Allah'a aidiz. Allah'ın malı, Allah'ın mülküyüz. Ve ona döneceğiz. Bu şu demektir yani. Benim bu musibetim boşa gitmiyor. Ben Rabbime döneceğim ve bu musibetimin mükafatını o bana verecektir. Yoksa Allah'a dönmenin manası ne? Allah'a döneceğimiz vakit her bir zorluğumuzun Allah için başkasını tercih etme imkanımız varken Allah'ın dinini yaşadığımız için karşı karşıya kaldığımız her bir zorluk, her bir musibet dolayısıyla Allah bize bir ecir verir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Tebuk gazvesine çıkarken diyor ki, aramızda bulunmadıkları halde, bizimle beraber gelemedikleri halde, Medine'de öyle kimseler bıraktık ki, biz bir vadi kat ettikçe, bir yoldan geçtikçe, bir sıkıntı çektikçe, bize yazıldığı gibi onlara da ecir yazılır. Çünkü onlar mazeretleri dolayısıyla bize gelemediler, bize katılamadılar. Niyetiniz samimi ve salih olduğu takdirde, haklı sebepler, meşru sebepler dolayısıyla eğer bir fiili işlemediyseniz, onun ecrini alırsınız, bir bu. İki, Ebubekir radıyallahu anh bazen soru soruyor Peygamber Efendimiz'e, diyor ki ya Resulallah diyor, bazı günahlar var ki onlara neyin kefaret olacağını bilemiyoruz diyor. Böyle günah var mıdır veyahut da bu gibi günahların kefareti nasıl olur? Bunların günahından nasıl kurtulabiliriz diyor. Ya Ebu Bekir diyor, sen yorgunluk çekmez misin? Sıkıntıyla karşılaşmaz mısın? Belalara maruz kalmaz mısın? İşte bütün bunlar diyor, senin neyle örtülecekler, neyle affedilecekler dediğin günahların için bir kefaret teşkil ederler. Dolayısıyla ister kendi canımızda, ister yakınlarımızda, çoluğumuzda, çocuğumuzda, ister herhangi bir şekilde maruz kaldığımız her türlü musibet, ister doğrudan Allah'tan gelsin, ister bize zahiren kulların getirdikleri musibetler olsun, bu musibetler karşısında biz takınmamız gereken tavrı takınacak, duruşumuzu bozmayacak olursak, biz her halükarda Allah'a aidiz. Allah'ın emrettiği istikametten ayrılmıyoruz. Allah'ın istediği şekilde hareket etmekten vazgeçmeyeceğiz diyebildiğimiz zaman, çünkü biz Allah'a döneceğiz diyebildiğimiz zaman, yaptığımız ameller karşılıksız kalmaz, bunların mükafatları görülür. Bu çok müstesna bir zikirdir. Muhakkak biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Tevhidi ve mebde'i ve me'adı çok iyi ifade ediyor. Tevhidi, mebde'i, yani biz nereden geldik sorusunun cevabını, me'adı, biz nereye gideceğiz sorusunun cevabını bu üç kelimelik ibare müşahhas ve daha doğrusu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Şüphesiz biz Allah'a aidiz. Allah'tan geldik. Allah bizi yarattı, var etti ve ona döneceğiz. Bizi yaratıp var eden Allahü Teala da bize dilediği zaman dilediği gibi musibetler veriyor. Niçin? Temiz olan ile murdar olanı, iyi ile kötüyü, hakkı ile batılı birbirinden ayırt etmek için. Kim bedel ödemekle karşı karşıya dahi olsa, geçici dünya menfaatleri bir kenara itmek pahasına dahi olsa, bu sırat-ı müstakim üzerinde sebat edecektir, kim etmeyecektir. Yani kısacası, kim ben Allah'ınım, Allah'a aidim ve ona döneceğim diyecektir ve gereğini yapacaktır, kim demeyecektir, bu ortaya çıkacak. Bu hayat öyle bir hayattır. Bu dünya öyle bir dünyadır. Ve nihayet bunun süreceği zaman zarfı 50-60 yıldır. Bazen 40-50 yılını, 60 yılını, 70 yılını mükemmel bir zevk-ü sefa içerisinde yaşarsın. Ondan sonra Allahü Teala seni 1-2 yıl yaşatır. Mesela bütün güzellik, güzel kabul ettiğin şeyler burnundan fitil fitil gelir insanın. Ama Allah'a teslim olmasını bildiğimiz zaman, biz Allah'a aidiz, biz ona döneceğiz dediğiniz zaman, dünyevi sıkıntılardan bile bir çeşit lezzet almasını bilir o zaman Müslüman. Yani bununla birlikte Allah'ın bizlere her zaman için dünyada da ahirette de afiyet vermesini niyaz etmekten de uzak durmayalım. Hiç kimse ya Rabbi benim üstüme bela yağdır, bana bela ver diye beddua etmesin. Bu caiz değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendinize beddua etmeyiniz diye buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz diye buyurmuştur. Şeytanın seni türlü türlü aldatışlarıyla, hileleriyle, tuzaklarıyla, kandırmalarıyla sana karşı çıkmasını temenni etme. Aksine olabilecek şerlerine karşı Allah'a sığınmasını bileceksin. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün ashab-ı kirama Allah'tan afiyet isteyiniz diyor. Ashab-ı kiram galiba yani belki bazıları veya hepsi pek önemini ilk anda kavrayamıyor. Peygamber biraz daha kızarak ve vurgulu bir şekilde Allah'tan afiyet dileyiniz. Çünkü hiçbirinize dünyada da ahirette de afiyetten daha büyük bir şey verilmemiştir diyor. Musibetlerden uzak kalmayı Allah'tan istemek onun için yapılabilecek en güzel dualar arasındadır. Ya Rabbi beni musibetlerden uzak, musibetleri benden uzak tut. Yapabileceğimiz en güzel dualar arasındadır. Bize afiyet ver. Bizi affeyle. Bunları söylemesini bilmek lazım. Ama Allahü Teala bir şekilde musibet de gönderdi mi, kimin vasıtasıyla görünüşte, kimin vasıtasıyla gelmiş olursa gelsin, onu Allah'tan bilmesini bilmek lazım. Ve Müslümanca ona karşı ne yapılması gerekiyorsa onu yapmasını bilmek lazım. Böyle yapıldığı takdirde ne olur? Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme ve ulaike humul muhtedun. İşte onlar Rableri tarafından kendilerine salavat ve rahmet ihsan olunan kimselerdir. Salavat da burada Allah tarafından rahmet manasındadır. İnne Allah ve melaiketehu yusalluna alennebi diyor ayet-i kerime. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber aleyhissalatü vesselama salat ederler. Allah'ın salatı rahmeti demektir. Burada rahmet lafız farklı olmakla birlikte bir daha zikredilmiştir. Mana aynı. Demek ki böyle yapanlara şu şekilde anlayabiliriz. Bu şekilde hareket edenlere, sabır ve sebat gösterenlere Rablerinden katmerli katmerli rahmetler vardır. Rahmetler üstüne rahmetler vardır. Allah'ın rahmetine mazhar olduktan sonra ne olursa olsun gerisi için ne gam duyulur ki? Allah'ın rahmeti gerisi için ne var mı bunun ötesi? Allah'ın rahmeti, Allah'ın rızası cennettir. Cennette Allahü Teala'nın cemaline şahit olmaktır. Onun cemalini müşahede etmektir. Bunun ötesinde de nimet olmaz. Ve ulaike humul muhtedun. İşte bunlar özellikle musibet ile karşılaştıkları musibetlerde doğru yol ve tutumu takınmak noktasında ve genel olarak bütün hayatlarında hidayete mazhar olanlardır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dediğiniz zaman musibet halinde Allahü Teala size rahmetlerini sağanak sağanak yağdırır ve o musibet ile ilgili olarak da hayatınızın geri kalan bölümlerinde de İnşallah sizleri hidayet üzere sabit kılar. 158. ayet-i kerime, yani Kur'an-ı Kerim'in genelliği, bütünlüğü üzerinde fazla bir alışverişi olmayan, ıttılağı olmayan bir kimse, Allah Allah, bu ayet-i kerimenin burada ne işi var diyeceği türden bir ayet-i kerime. Çünkü neden bahsedildi? Sabırdan, sebattan, şehitlerden, musibetlerden bahsedildi. Burada bir bakıyorsun. Estaizu billah 158. ayet-i kerime. İnne safa vel mervete min şairillah. Safa ile merve Allah'ın şairindendir. Allah'ın şiarlarındandır. Evet, gerçekten ne ilgisi var bir önceki ayet-i kerimelerle? Bakalım. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın şairindendir, şiarlarındandır. Kim beyti hac eder veya umre yaparsa, her ikisi arasında, yani Safa ile Merve arasında tavaf etmesinde bir vebal yoktur. Kim de bir hayır işlerse fazladan, şüphesiz Allah şükredendir ve her şeyi çok iyi bilendir. Bu ayet-i kerimenin bir önceki ayet-i kerimelerle alakasına gelince, biliyorsunuz Safa ile Merve Beytullah'ın yakınında, Kabe'nin yakınında bulunan küçük iki tepenin adıdır. Ve İbrahim Aleyhisselam döneminden beri insanlar hac veya umre yaptıkları zaman bu iki tepe arasında sa'y ederler. Hac öyle basit bir ibadet değildir. Bedenen ve malen, mali bakımdan yani, ciddi fedakarlıkları gerektiren bir ibadettir. Bu ibadetin çok zorlukları vardır. Çok zorlukları vardır. Bu zorluklara da katlanmak icap ediyor. Bir, bu açıdan demek ki bu ayet-i kerime az önce sözü edilen mallarla, canlarla eksiklik ve benzeri imtihanların bir parçasıdır. İki, daha önceki ayet-i kerimelere geriye doğru gidecek olursak neden bahsediliyor? Beytullah'tan bahsediliyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın beyti tesis etmesinden, İbrahim Aleyhisselam'ın imtihan olunmasından, kelimelerle imtihan edildiğinden, Allah'ın onun tevbesini kabul ettiğinden, Beytullah'ı inşa edildiklerinden İsmail Aleyhisselam ile birlikte, daha yakın Beytullah'ın kıble edinilmesinden ve münafıkların, müşriklerin konu ile ilgili bir takım dedikodularından ve bu dedikoduların cevaplandırılmasından söz ediliyordu. Beytullah olması gereken yere oturtulurken Beytullah ile bu bakımdan yakın bir alakası olan Safa ile Merve'nin de yerlerinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi icap ediyordu. Nitekim daha sonraları Zübeyr İbnül Avvam'ın oğlu ve Abdullah İbnü Zübeyr'in kardeşi, Hazreti Aişe'nin de kız kardeşinin oğlu olan Urve bin Zübeyr, Urve bin Zübeyr, Zübeyr İbnül Avvam'ın oğlu yani Urve radıyallahu anh, bu soruyu soracak. Daha sonraları bu ayet-i kerimeyi soracak. Diyecek ki bu ayet-i kerimeden anladığıma göre Safa ile Merve'nin arasının tavaf edilmesinde bir vebal yoktur. Hazreti Ayşe de onun anlayışını düzeltecek. Ayet-i kerimenin söylemek istediği bu değildir diyecek ona. Çünkü Medineliler hacca gelmeye başladıktan sonra Müslümanlar Medine'den Mekke'ye hacca gitmeye başladıkları vakit diyorlardı ki ya bu cahiliye döneminde yapılan bir şeydi. Safa ile Merve arasında tavaf etmek cahiliye döneminde yapılan bir şeydi. Acaba biz de tavaf etsek bizim için vebal olur mu, günah olur mu? Ayet-i kerime onların arasında tavaf etmenin günah ve vebal yani sa'y etmenin günah ve vebal olması şöyle dursun. Allah'ın şiarlarından oldukları için aralarında tavaf etmek gerektiğini dile getiriyor diye cevap veriyor Ayşe radıyallahu anh. Gerçekten bu cevap bile Hazreti Ayşe'nin Kur'an-ı Kerim'i çok iyi anlamış olduğunu ortaya koyan, çok zekice ve dili bilen bir mütehassıs, bir uzman edasıyla verilmiş bir cevap oluyor. Hem hadiseyi biliyor, hem dili biliyor, hem Kur'an-ı Kerim'in maksadının ne olması gerektiğini çok iyi izah etmiş oluyor. Dolayısıyla sizin zannettiğiniz gibi cahiliye döneminde bunlar arası tavaf ediliyordu, şimdi edilirse vebal olur gibi zannettiğiniz gibi değildir durum. Aksine vebal söz konusu değildir. Öyle vebal zannetmeyiniz denilmektedir. Safa ile Merve iki tepedir dedik. Tabi bu kelimelerin bir de sözlük anlamları vardır. Safa çok sert ve üzerinde ot bitmeyen kaya demektir. Sert taş ve kaya demektir. Merve ise bunun tam aksine yumuşak kaya demektir. Öyledir. Gerçekten de iki tepeye dikkatle baktığınız zaman birisinin Safa'nın oldukça sağlam ve dümdüz böyle kaya parçaları, öbürünün ise böyle çatlak çatlak olduğu görülür böyle dikkat ettiğiniz zaman. Birbirlerinin arasına yakın mesafe bulunduğu halde taş olarak yapıları birbirinden oldukça farklıdır bu iki tepenin. Bunlar arasında tavaf etmek. Mekkeli müşrikler İslam'dan önce burada iki tane put vardı. İsaf ile Nail'e. İsaf Safa'nın üzerinde, Nail'e Merve'nin üzerindeydi ve bu putlara saygı niyetiyle tavaf ediyorlardı. Medineli Müslümanların bundan çekinmeleri de bundandı. Ancak onlar şirk için tavaf ediyorlarken İslam'ın getirdiği ilahi emirlerle bu iş için haşa şirk için değil, ilahi tevhid için artık dinimizde İslam'da tevhid için yapılmış olduğu ortaya konuldu. Çünkü Müslüman orada oturur, sa'y eder, dua eder, Safa ile Merve tepeleri arasında, ikisi arasında gidip gelirken Allahü Teala'ya dua eder ve o da en mübarek gerçekten zikir yerlerinden, Allah'ı anmanın yerlerinden, Allah'a insanın kendisini ruhen, kalben daha çok yakın hissettiği yerlerdendir. Allah'ın şiarından olması da bundan dolayıdır. Yani Kabe'nin etrafında tavaf ederken bir lezzet alıyorsunuz. Değişik bir lezzettir. Safa ile Merve arasında sa'y ederken, bu tepelerin her birisi üzerinde dua ederken, aldığınız lezzet de ayrı bir lezzettir. Böyle bir müstesna özellikleri var bunların. Onun için bunlar Allah'ın şiarlarından, Allah'ın hak dininin ve tevhidinin alametlerinden birer müstesna yerdir bunlar. Ayet-i Kerime'den anlaşıldığına göre, Ayet-i Kerime belki Medine döneminin sonlarında nazil olmuştur. En azından kıblenin tahviliyle alakalı birkaç ayet önce geçen derslerimizde gördüğümüz ayetlerden zaman itibariyle epey sonra nazil olduğu anlaşılıyor. Ama konu itibariyle bu az önce belirttiğimiz çerçeve içerisinde ayetlerle olan irtibatı sebebiyle bu ayet-i kerimenin de burada olması ilahi hikmet açısından uygun görülmüştür. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Kim bir hayır, tatavvu olarak bir hayır işleyecek olursa, şüphesiz ki Allah şakirdir ve alimdir. Allah'ın şakir olması ne demek? Allah yapılan iyiliklere teşekkür eder demek. Yani yapılan iyilikleri karşılıksız bırakmaz demek. Ne kadar nafile bir hayır yaparsan yap, hiçbir şekilde o karşılıksız kalmayacaktır. Ve alimdir. Allah karşılığını vereceği ameli de çok iyi bilir. Kim tarafından, hangi mahiyette ve hangi niyetle yapılmıştır? Cenab-ı Allah bunu çok iyi bilendir. Evet. 159. ayet-i kerime ta baştan beri Bakara suresinin önemli konuları arasında zikrettiğimiz bir hususa bir daha el atıyor. Nedir bu husus? Medine'de Yahudilerin, münafıkların, bilhassa zayıf imanlılar arasında neşretmek istediği çeşitli dedikodular ve Yahudilerin, bilhassa Yahudilerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine karşı takındıkları tutumlar. Bakara suresinin üzerinde durduğu, en çok durduğu konular arasında bu husus da var. İşte bu ayet-i kerimeler de bunu ortaya koyuyor. Yani kitap ehli ve kitap ehlinin Medine'de İslam risaletine karşı olan tutumları. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ لَعُضُ بِاللّٰهِ Şüphesiz indirmiş olduğumuz beyinatı, yani apaçık belgeleri, delilleri, ayetleri ve hidayeti, biz onu insanlara kitapta açıkladıktan sonra gizleyenleri Allah da lanet etmek özelliğine sahip olanlar da lanet ederler. Yani Allah beyinat ve hidayet indiriyor ve bunu insanlara kitabında açıklamış bulunuyor. Bu iş yapıldıktan sonra bunu gizlemeye kalkışanlar oluyor. İşte bunu yapanları Allah da lanet eder. Lanet etmek özelliğine, vasfına sahip olanlar da bunlara lanet eder. Çünkü beşeriyeti böyle yapmakla Allah'ın hayrından, Allah'ın hikmet dolu, lütuf dolu, ihsan dolu buyruklarından mahrum etmiş oluyor. Oysa yapmaları gereken bu değildi. Allah onlara kitabı öğrenmek, beyinatı öğrenmek, Allah'ın apaçık delil ve belgelerini öğrenmek lütfunu ihsan etmişti. Bu imkanı vermişti onlara. Ve onlar kalkıyorlar, bunları gizliyorlar. Allah'ın apaçık delillerini, belgelerini gizliyorlar. Böyle bir nimete karşı yapılması gereken, takınılması gereken tutum bu mudur? Onları gizleyip saklamak mıdır? Halbuki Allah onlara kitabı ve beyinatı öğrenme imkanını verdiği zaman bir de andolsun bu beyinatı açıklayacaksınız ve onları gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Bu şekilde söz alınmış olmakla birlikte onlar ne yaptılar? Gizlediler. Elbette Allah onlara lanet edecek. Elbette lanet etmek şanına, özelliğine sahip olanlar onlara lanet edecektir. Çünkü dediğim gibi hem Allah'a karşı cinayet işlemiş oldular hem de o beyinattan istifade edecek olan insanlara karşı cinayet işleyerek onların bu hakkı ve hakikati bilmelerine imkan vermeyerek sapıtmalarına, dalalette kalmalarına sebep teşkil ettiler. Üstelik Allah daha önce bunları açıklamıştı. Kasıt kimler? Öncelikli olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın niteliklerini gizleyen, saklayan, etrafındakilere açıklamayan ve bizim vasfını bildiğimiz peygamber, elimizdeki kitaplarda nitelikleri anlatılan peygamber bu değildir diyen kitap ehlinin batıl üzerinde ısrar eden alimleridir. Abdullah bin Selam ve arkadaşları ve benzeri iman eden eski Yahudi alimleri bunlardan müstesnadır. Çünkü onlar geçen dersimizde de ifade ettiğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi öz çocukları gibi tanıdıklarını ifade etmişlerdi. Kendi öz çocuğumuzu ne kadar tanıyorsak biliyorsak senin de hak peygamber olduğunu öylece biliyoruz demişlerdi. Buna karşılık hayır, bu İsrail oğullarından olmadığı için bizim vasıflarını bildiğimiz peygamber bu değildir diyenler var. Çoğunluk bunlardı. İşte Cenab-ı Allah isim vermeden ama davranışlarıyla, yaptıklarıyla onları teşhir ediyor. İndirmiş olduğumuz apaçık beyinatı ve hidayeti, beyineleri, delilleri, belgeleri, ayetleri ve hidayeti insanlara kitapta açık seçik beyan ettikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara Allah da lanet eder, lanet etmek özelliğine sahip olanlar da lanet eder. Lanet, Allah'ın rahmetinden kovulmak demektir. Allah'ın lanetlediği bir kimse, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan kimse demektir. Onun için çok ağır bir beddua olduğu için, ancak Allah ve Resulünün lanet ettiği bilinen kimselere veya vasıflara sahip olanlara lanet okunur. Allah'ın ve Resulünün lanet etmediği kimselere lanet etmemiz caiz değildir. Onun için bu hususta dikkat edelim. Yani gerçek lanet edicilerden olmak istiyorsak, bu ayet-i kerimenin belirttiği şekilde Allah'ın lanet ettiği kimselere lanet edelim. Etmediklerine sakın lanet okumak gibi bir gaflete düşmeyelim. Hele hele bunlar hayattaysalar. Hiç belli olmaz. Allah-u Teala dilediği zaman dilediği kimseye iman nasip edebilir yani. Ölmüş. Belki büyük bir ihtimalle kafir olarak ölmüş. Ama bir ihtimal de mümin olarak da ölmüş olabilir. Dolayısıyla muayyen şahıslara lanet, muayyen şahıslara lanet ve aynı şekilde kesinlikle bir kimsenin cehennemde veya cennette olduğunu söylemek iddiası İslam akidesi tarafından cesurca bir iddia kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. Bu kesin olarak cennettedir. Hayır, kimse için diyemeyiz. Vallahi bildiğimiz kadarıyla amelleri cennet ehlinin amelleriydi. Bitti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cihat meydanlarında kahramanca savaşan nice kimse hakkında bu cehennemliktir demiştir. Cihat meydanında ya var mı bunun ötesi? Bu cehennemliktir demiştir. Niye? Ya salih niyeti olmadığı için o cihad esnasında veyahut da sonradan amelini kezzap suyu dökmüşçesine berbat edecek yanlış bir amel işleyeceği için o peygambere malum. Peygamber böyle demiştir. Buna karşılık ameli oldukça salih ve güzel amelle sahip bilinen Kudame bin Maz'un hakkında hasta olarak vefat ettiği Müslüman Ensar'dan Müslüman hanımın şehadet ederim ki sen cennetlik bir kimsesin demesine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam itiraz etmiştir. Nereden biliyorsun diyor. Bir kimseyi diyor övecek olursanız, övmek zorunda kalırsanız bildiğimiz kadarıyla böyleydi deyiniz. Biz Allah'a rağmen kimseyi temize çıkarmıyoruz diyerek söyleyiniz diyor. Cennet ve cehenneme gelince öyle kesin ifadeler kullanmayınız diyor. Demek ki biz her şeyi de bilemiyoruz. Ama bildiğimiz kadarını söylersek, bildiğimiz kadarına göre amel edersek de mesul olmayız. Ama bu cennetliktir dediğimiz zaman bilgimizi aşıyoruz. Bu kesin cehennemliktir dediğimiz zaman bu kesin Allah ve Resulü'nün o konuda bir beyanatı yoksa tabii. Bilgimizi aşmayalım. Bildiğimiz kadarını, yani kısacası bu gibi hususlarda da İslam'ın, akidenin edebi vardır. Bu edebi takınalım. İllellezîne tâbû ve aslahû ve beyyenû. Ha, bu ayet-i kerimeye geçmeden şu dipnot mahiyetindeki kısa açıklamayı da yapayım. Daha önce de söylemiştik. Kitap ehliyle alakalı, münafıklarla alakalı veya yanlış davranışlarla alakalı ne kadar ayet-i kerime varsa gerektiğinde onlardan biz de hissemizi almasını bilelim. Hissemizi almasını bilelim. Cenab-ı Allah ayetlerinin beyan edilmesinden gizlenip saklanmasını mı yarıyor? Sen saklamayacaksın. Açıklanması gereken yerde açıklayacaksın ki bu ayetin kapsamına girmeyesin. Yeri gelir Allah'ın ayetini açıklamak vazgeçilemez bir mükellefiyet haline gelebilir. Özellikle bu gibi yerlerde mutlaka birilerinin Allah'ın ayetini açıklaması gerekiyor. Allah'ın ahkamını açıklaması gerekiyor. İsim vermeye gerek yok. Vaktiyle bana dert olmuştu. Bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı makamında şu kadar ayet-i kerime bizim ceza hukukumuza ters, uymuyor, aykırı demişti. İfade yanlış. Böyle dört gözle bekledim. İlim adamı bilinen kimseler veya ilim adamı yetiştirmekle, ilim adamlarının bulunması ile tanınan müesseselerden birileri çıksın. Müslümanların önünde bilinenlerden birisi çıksın desin ki orada dur, yanlış ifade kullanıyorsun. Eğer aykırılık varsa Allah'ın ayeti aykırı olmaz. Allah'ın hükmünde aykırılık olmaz. Aykırılık mevzubahisse sizin savunduğunuz uygulamalarda ve yasalardadır demesini bekledim. Ben görmedim, bilmiyorum. Görenleriniz olmuştur inşallah da bizim haberimiz olmamıştır. Ben bu söze, bu lafa itiraz eden kimse çıkabilir diye günlerce bekledim. Çünkü yenilir yutulur bir ifade değil bir Müslüman için. Ben bir Müslüman olarak buna tahammül edemezdim. Sen de edemezdin, hiçbirimiz de edememeliydik. Ne demek Allah'ın ayeti aykırıdır demek? Allah'ın ayeti şu kanuna aykırıdır. Hayır efendim. Aykırılık eğer varsa kanun aykırıdır. Ayet kanuna aykırı olmaz. Kanun ayete aykırı olur. Çünkü ayet Allah'ın hükmüdür. Ayet Allah'ın hükmüdür. O dosdoğrudur. Aykırılık erilip büyürülük için kullanılır. Yanlış şeyler için kullanılır. Dosdoğru, apaçık, beyinat özelliğini taşıyan ayetlerde aykırılık olmaz. Aykırılık, aykırı olanlardadır. aykırı iş yapanlardadır. Bu böyledir. İllellezine tabu ve aslahu ve beyyenu fe ulaike etubu aleyhim ve enettevaburrahim. Tevbe edenler, hallerini düzeltenler ve açıklamaya başlayanlar müstesnadır. Onların ben de tevbelerini kabul ederim diyor. Çünkü tevbe ettiler ya. Fe ulaike etubu aleyhim ve enettevaburrahim. Çünkü ben tevbeleri çokça kabul edenim, çokça merhametli olanım diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla işlediğimiz günah, bakınız, lanete layık bir günahtır. Allah'ın apaçık delillerini, ayetlerini gizlemek, tahrif etmek, saptırmak, lanete insanı layık kılan büyük bir vebal. Fakat bunun dahi tevbesi var. Cenab-ı Allah'a gerçekten hamd etmek lazım. Gerçekten tevvaptır ve gerçekten rahimdir. Ne kadar güzel bitiyor ayet-i kerime. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلِهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Tevbe edip hallerini düzeltip beyan edenler, tekrar açıklamaya, o gizlediklerini açıklamaya çalışanlar, ah biz yazık ettik, yanlış ettik açıklamamakla. İşte şimdi açıklıyoruz. Önceki yanlış beyanatımızı geri alıyoruz. İnsanlara karşı ve Allah'a karşı geri döndüklerini ortaya koyanların Allah tövbelerini kabul eder. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ Yani böyle yapmış olanlar eğer varsa ümitlerini kesmesinler. Bir an önce tövbe etsinler. Daha önce beyan etmedikleri Allah'ın ahkamını veyahut da saptırarak, bilerek veya bilmeyerek yanlış yaptıkları, Allah'ın ahkamıyla, ayetleriyle ilgili yaptıkları yanlış açıklamalarını düzeltme fırsatları, kapıları önlerinde sonuna kadar açık. Onu değerlendirsinler. Allah'ın tövbelerini kabul ettiğini göreceklerdir. Çünkü o tövbeleri pek çok kabul edendir ve çok merhametli olandır. Cenab-ı Allah'tan küçük büyük bilip bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlardan acilen tövbe etmeyi, hem de nasuh bir şekilde tövbe etmeyi ve nezdinde kabul olunacak bir tevbede bulunmayı nasip ve müyesser kılsın. Tevvap sıfatı, rahmet sıfatı, rahim sıfatı böylelikle bizim üzerimizde de tecelli etsin inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. قال لي وصحبي أجمعين